الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال ابن عباس رضي الله عنهما: أجار الله تابع القرآن من أن يضل في الدنيا أو يشقى؟ قال: لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. ثم قرأ: فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. ابن عباس رضي الله عنهما أكفسيري آية الله سبحانه وتعالى: فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. ابن عباس أنسمى أجار الله تابع القرآن، Allah amemuokoa mwenye kuifuatia Qur'ani, akatekeleza amri za Qur'ani na kuacha makatazo yake. Amemuokoa min an yadhilla fi dunya, kupotea hapa duniani, au yashqa, au kuwa muovu huko akhira. Qala la yadhillu fi dunya wala yashqa fil akhira, hawezi kupotea hapa duniani wala hawezi kuwa muovu huko akhira akaadhibiwa. Thumma qaraa: faman ittaba hudaya fala yadhillu wala yashqa, mwenye kufuata mwongozo wangu hatapotea hapa duniani wala hatakuwa muovu huko akhira. Akhrajahu kama fi ad-durri al-manthur al-firyabi wa sa'id ibn mansur wa ibn abi shaybah وعبد بن حميد ومحمد بن نصر وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وصححه والبيهقي في شعب الإيمان. وفي رواية قال: من تعلم كتاب الله ثم اتبع ما فيه هداه الله من الضلالة في الدنيا ووقاه يوم الحساب سوء الحساب. Katika riwaya nyingine Ibn Abbas radhiyallahu anhuma alisema: man taallama kitaba Allah, mwenye kujifundisha kitabu cha Allah Qur'an, thumma ittaba ma fihi, kisha akafuata yaliyomo ndani yake, hadahu Allahu min ad-dhalalati fi ad-dunya, Allah humpa hidayah ya upotevu hapa duniani hatapotea, wa waqahu yawma al-hisabi su'a al-hisab, na atamkinga Allah siku ya kuhisabiwa, atamkinga na hisabu mbaya. Wa waqahu yawma al-hisabi su'a al-hisab, na atamkinga siku ya kuhisabiwa, siku ya kiyama, su'a al-hisab, na ile hisabu mbaya. Rawahu Razinun kama fi mishkati al-masabih. Wa amara ta'ala bil-i'tisami bihi, Allah mtukufu ameamrisha Waislamu kushikamana na kitabu chake. Faqal: wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu, shikamaneni na kamba ya Allah nyote na msifaritiane. Al-aya: wa hablullahi ta'ala huwa kitabuhu, kamba ya Allah mtukufu ni kitabu chake. Idhan shikamaneni na kitabu chake nyote na msifarithiane. Allah anaamrisha mshikamano na watu kuwa pamoja, uibada, kufuata akida za Mtume sallam na manhaji yake na ibada zake bila kufarithiana. Idhan wahablullahi ta'ala huwa kitabuhu, kamba ya Allah ni kitabu chake hiki Qur'an. كما ثبت في صحيح مسلم من حديث زيد بن أرقم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا وإني تارك فيكم ثقلين، أحدهما كتاب الله عز وجل، هو حبل الله، من اتبعه كان على الهدى، ومن تركه كان على ضلالة. ألا فهموني، mimi ni mwenye kukuachieni thakalaini mambo mawili. Ahaduhuma kitabu Allahi azza wa jalla, moja lao ni kitabu cha Allah azza wa jalla, huwa hablullah, hiyo ndiyo kamba ya Allah. Manittaba'ahu kana ala huda, mwenye kufuata kitabu hicho atakuwa juu ya muongozo wa sawa. Wa man tarakahu kana ala dhalala, na mwenye kukiwacha anakuwa juu ya upotevu. Wa akhraja ad-Darimi fi kitabi fadail al-Qur'an min sunanihi an ibn Mas'ud radiyallahu anhu qal inna hadha as-sirata muhtadharun tahdhuruhu ash-shayatin yunadun ya abdallah hadha at-tariq fa'tasimu bihablillah fa inna hablallahi al-Qur'an. أخرج الإمام الدارمي في كتاب فضائل القرآن من سننه وكان ابن مسعود رضي الله عنه نسمى إن هذا الصراط محتضر جيه لينك هذوري وتحذره الشياطين مشتان ونيهذوري جيه ينادون ونأيت يا عبد الله هذا الطريق هي جيا fa'tasimu bihablillah, wa yushikamanina kamba ya Allah, fa inna hablallahi alquran, wa ni kamba ya Allah ni Qurani, kamba ya Allah ni Qurani iliyokusudiwa na Allah subhanahu wa ta'ala fi qawlihi wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Wa qala Ali ibn al-Qari rahimahullah fi al-Mirqat المجلد الأول صفحة 65 بعد 300 المشهور أن المراد بحبل الله هو القرآن. قول مشهور نكما مراد وحبل الله كتك آية نقرآن كما ورد في بعض الأحاديث كما يلبقوية كتك بعض حديث. والاعتصام به مستلزم للاعتصام بالسنة كشكمان لهي قرآني kuna lazimu kushikamana na sunna. Allah anapoamrisha watu washikamane na Qur'ani, ijue kwamba sunna na hadithi zinaingia ndani yake. Ndio wale itisamu bihi mustalzimu lil'itisami bisunna, kushikamana na hiyo Qur'ani kuna lazimu kushikamana na sunna. Liqaulihi ta'ala wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu وما نهاكم عنه فانتهوا alilokuleteeni mtume likamateni na alilokatazane nalo fantahu liwacheni. Hiyo aya imu katika Qur'ani kuthibitisha kwamba sunna pia watu washikamane nayo. Allah anavyoamrisha watu washikamane na Qur'ani, na sunna inaingia katika Qur'ani. Sababu zote ni wahi. Al-Qur'an wahyun was-sunnatu wahy. Kwa hiyo ikitajwa Qur'ani, sunna inaingia kwa sababu zote zinatokana na Allah subhanahu wa ta'ala. Wa fi hadithi Jabirin radhiyallahu anhu fi sifati hajjati an-nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam qala wa qad taraktu fikum ma lan tadhillu ba'dahu in'tasamtum bihi, nimekuachieni jambo ambalo hamtapotea baada yake mkishikamana nalo, كتاب الله كتاب جاء الله. وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله, لمكوشيني جنب ومالو هم تبطي بعدك مكشك مننالو كتاب جاء الله نسنة إيمانياك. إني صفة كتك خطبياك يا مشو متوم صلى الله عليه وسلم كتك حجة الوداع. قال شيخ الإسلام رحمه الله قاعدة نافعة في وجوب الاعتصام بالرسالة وبيان أن السعادة والهدى في متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم. مسنجي وين منفا كوليزيا واجب وكشكمانا نوجوم بوامتوم صلى الله عليه وسلم نكويك وازي كوانبا ويما نموانغوزو ثابتي ni katika kumfuata mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Wa anna al-dhalala wash-shaqaa fi mukhalafatihi, na kwamba upotevu na uovu upo katika kumkhalif mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. As-sa'ada wal-huda fi mutaba'ati ar-rasuli صلى الله عليه وسلم وأن الضلال والشقاء في مخالفته upotevu na uovu upo katika kumkhalif Mtume صلى الله عليه وسلم na kukhalif sunna zake. Wa anna kulla sharrin fil alami mukhtassun bil abdi fasababuhu mukhalafatul rasul au aljahlu bima jaa bihi, na kwamba kila shari hapa duniani inahusiana na mtu, sababu yake ni kumkhalifu Mtume sallallahu alaihi wasallam au kutojua aliyokuja nayo. Wa anna kulla sharrin fil alami mukhtassun bil abdi fasababuhu mukhalafatul rasuli au aljahlu bima jaa bihi, na kwamba kila shari hapa duniani inayohusika na mtu sababu yake ni kumkhalifu Mtume sallallahu alaihi wasallam au kutojua aliyoyaleta Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini ikiwa watu watafuata muongozo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam na sunna zake, usingekuwa na shari yoyote hapa duniani. Lakini utaona shari zote za makhawariji, mubtadi'a, sijui nini, hai yote ni kwa sababu ya kumkhalifu Mtume sallallahu alaihi wasallam, kukhalifu mwenendo wake na itikadi yake na manhaji yake, ndipo yametokea haya mabalaa yote ya Waislamu kufarikiana na kila kitu. Kama watu wote wangemfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam kama walivyokuwa masahaba, usingekuwa na mfarakano huu. Lakini shari hizi za mfarakano wa Waislamu ni kwa sababu ya kumkhalifu Mtume sallallahu alaihi wasallam au kutojua aliyokuja nayo. Wa anna sa'adata al-ibadi fi ma'ashihim wa ma'adihim bittiba'i ar-risala, furaha na wema wa watu katika maisha yao na katika akhira yao ni kwa kufuata huu ujumbe wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. War-risalatu daruriyyatun lil-ibad, na risala ujumbe hii ni lazima kwa watu, la budda lahum minha, lazima watu wapate risala, ujumbe huu unotoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wahajatuhum au wahajatuhum ilaiha fauka hajatihim ila kulli shay'in, mahitaji yao kwenye hiyo risala ni zaidi ya mahitaji yao kwa kila jambo. Wahajatuhum ilaiha fauka hajatihim ila kulli shay'in, mahitaji yao kwenye risala ujumbe ni zaidi ya mahitaji yao ya kila jambo, ni zaidi ya mahitaji yao ya chakula, ya kinywaji, jinsi watu wanavyohitaji risala kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala na kuelekezewa au na kuelekezwa maisha yao wayaende vipi na ibada zao, ni lazima kwa kila umma. Na ndio maana Allah ametumiliza mitume kwa ajili ya kuwaongoza, vinginevyo watu wangekuwa wakitafunana huku na watu kuchemshana, mara huu kachemsha mkono wa huyu, mara huu kachemsha shingo ya huyu, watu wangekuwa wanauana na watu kulana huko. Si ndio walivyokuwa watu wa kijahilia, watu wa kijahilia walikuwa hivyo. Warisala turuhul alami wa nuruhu wa hayatuhu, ujumbe huu ndio roho ya dunia na ndio nuru yake na uhai wake. Fa ayu salahin lil alam idha udima ruha wal hayata wan nur, ayu salahin lil alam, wema gani utapatikana duniani ikikosekana hiyo roho ya ujumbe wal hayata wan nur? Hakuna wema wote duniani yakikosekana mambo haya, na risala yenyewe ndiyo ruhu la alam wa nuru huwa hayatu. Sasa ikikosekana itakuwa hakuna salahi yoyote na wema wote duniani. Wa dunya mudhlima maluna illa ma talaat alayhi shamsu risala, dunia ni giza, dunia imelaaniwa isipokuwa yale mambo ambayo talaat alayhi shamsu risala, limetokeza juu yake jua la ujumbe. Wa dunya mudhlima maluna illa ma talaat alayhi shamsu risala, dunia ni giza, dunia ni yenye kulaaniwa, isipokuwa ile ambalo mambo ambayo tala'at alayhi shamsul risala, limetokeza juu yake jua la ujumbe. Wa kadhalika al-abdu fi dhulma, vile vile mtu yuko katika giza, wa huwa min al-amwat, na ni katika maiti. Qala ta'ala aw man kana maitan fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nas kaman mathaluhu fi dhulumati laysa bi kharijin minha. Hivi aliyekuwa maiti tukamhuisha, tukamhuisha kwa nuru ya ilmu, nuru ya risala, nuru ya tauhid. Waja'alna lahu nuran yamshi bihi fi nnas, tukamjalia na nuru anatembelea kwa nuru hiyo kwa watu. Kama mathaluhu fi dhulumati laysa bi kharijin minha, mtu huyo tuliyemhuisha kwa nuru hiyo ya iman na nuru ya ilmu, ni mfano wake aliye katika giza, hatoki katika giza hilo. Sio sawa, sio sawa. Aw man kana maitan fa ahyaynah wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fi nnas kaman mathaluhu fi dhulumati laysa bi kharijin minha fahadha wasful mu'min. Sheikh anasema hii ndio sifa ya muumini muislamu. Kana maitan fi dhulumatil jahl, alikuwa ni mfu katika giza la ujinga, alikuwa yuko katika giza la ujinga. Fa ahyahu Allahu bi ruhi risala wa nuri al-iman, Allah akamhuisha kwa roho ya ujumbe na nuru ya iman. Wa ja'ala lahu nuran yamsi bihi fi nnas, akamjalia nuru ambayo anatembelea kwa watu. Tayari watu wa kijahilia, si walikuwa wakiwazika watoto wao bwana, watoto wa kisichana. Mtu wa kisichana huyo aenda kuchimba shimo, ni utu huo, si unyama huo. Walikuwa hivyo. Umekuja Uislamu umeondoa mambo hayo yote ya kijahilia, ndio nuru risala. Wasamma Allahu ta'ala risalatahu ruha, Allah subhanahu wa ta'ala ameuita ujumbe wake ni ruh, ni roho. Waruhu idha udima faqad fuqidatil hayatu, roho ikikosekana maisha nayo hukosekana. Qala Allahu ta'ala wa kadhalika awhayna ilayka ruham min amrina ma kunta tadri mal kitabu wala al iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nashau min ibadina wa innaka latahdi ila siratin mustaqim. Hakadha al aya, hakadha. Wa kadhalika awhayna ilayka ruham min amrina, na kama hivyo sisi tumekupa wewe ruh, ujumbe kutoka katika amri zetu. Ma kunta tadri mal kitabu wala al iman, hukuwa ukijua nini kitabu nini iman, hukuwa ukijua. Walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nashau min ibadina, lakini tumejalia hiyo ni nur, tunamuongozea tunayemtaka katika waja wetu. Qala fadhakara huna al aslaini, Allah ametaja hapa misingi miwili, wa huma ruhu wal nur, الروح والنور. فالروح الحياة والنور النور, روح ديو حياة معيشة دنيا, والنور النور نور نهيو نور. وحاجة العبد إلى الرسالة أعظم بكثير من حاجة المريض إلى الطب, ما هتاجي أمتو كوني أجومبه ني مكوبة sana kuliko mahitaji ya mgonjwa kuhitajia matibabu. Wa hajatul abdi ila risala a'dhamu bikathirin min hajatil maridhi ila tibbi, mahitaji ya mtu kwenye ujumbe huu ni makubwa sana kuliko mahitaji ya mgonjwa kwenye matibabu. Fa inna akhira ma yuqaddaru bi'adami tibbi mautul abdan, kwani la mwisho linalokadiriwa kwa kukosekana tabib, daktari, ni vifo vya watu, ndio mautu labdani, hiyo ndiyo mwisho. watu wakikosa matibabu, wakikosa daktari, mwisho wake na hatima yake nini? Mautul abdan, kufariki watu. Wa amma idha lam yahsul lil abdi nurur risala wa hayatuha mata qalbuhu mautan la turjal hayatu mahu abada. Ama isipopatikana kwa mtu nuru ya ujumbe, wa hayatuha, na uhai wake, mata qalbuhu, moyo wake hufa, mautan la turjal hayatu mahu abada, kifo ambacho haitarajii uhai baada yake milele. Au shakia, au huwa muovu, shakawatan la saada tamaha abada, uovu ambao hakuna wema tena milele. Hii ni mwili ukikosa nini? Ukikosa nuru risala, nuru ya ujumbe wa hayatuha. Fala falaha illa bittibai rasul, hakuna kufaulu isipokuwa kwa kumfuata mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Fa inna Allaha khassa bil falahi atba'ahu al mu'minin wa ansarahu, kwani Allah amehusu kufaulu atba'ahu wa amewahusu wafuasi wake waumini, wa ansarahu na ansari wa mtume sallallahu alayhi wa sallam, kama qala ta'ala falladhina amanu bihi وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. والي وليومواميني وعزروه وكمهشيمو ونصروه وكمنصورو واتبعوا النور الذي أنزل معه وكفوات إلى نور إلى يترمشوا بمجناه أولئك هم المفلحون, هاون ديو وين يكفاولو. Sawa eh? Idhan kufaulu ni kumfuata mtume sallallahu alayhi wa sallam. Najatul umma bittibai sunna, wahalakul umma bimukhalafati sunna. Umma utafaulu kwa kufuata sunna, kumfuata mtume sallallahu alayhi wa sallam na kufuata sunna zake, na umma utaangamia kwa kukhalif na kumkhalifu mtume sallallahu alayhi wasallam na kukhalif sunna zake. Idhan falladhina amanu bihi wa'azzaruhu wanasaruhu wattaba'u an-nura alladhi unzila ma'ah ulaika humul muflihun, ay la mufliha illa hum, hakuna atakaye faulu isipokuwa hao wenye kumnusuru mtume wa kumheshimu mtume na wakafuata nuru iliyoteremshwa pamoja naye. Haya yote haya tunaelezea sala la kumfuata mtume sallallahu alayhi wasallam. Tunaelezea sala la kumfuata mtume sallallahu alayhi wasallam kwamba ndio kufaulu kwa mtu, kama qala ta'ala waltakum minkum umma yad'una ila alkhair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun, lipatikane katika nyinyi kundi ambalo linaamrisha, linalingania khairi, linaamrisha mema na kukataza maovu, na hao ndio wenye kufaulu. Fakhassa haulai bilfalah kama khassa almuttaqin alladhina yu'minuna bilghaib wa yuqimuna as-salah wa yunfiquna mimma razaqahum wa yu'minuna bima unzila ila rasulihi wa ma unzila min qablihi wa yuqinuna bilakhirah wa bilhuda walfalah. Allah amewahusu hawa kufaulu, alisema wa ulaika humul muflihun, amewahusu hawa kufaulu kama alivyowahusu muttaqin, wenye takwa ambao wanaamini ghaib, wanatekeleza, wanasimamisha sala, wanatoa katika baadhi alivyowaruzuku Allah, wanaamini yaliyoteremshwa kwa mtume wake na aliyoteremshwa kabla yake, na wana uhakika wa akhira. Wa bilhuda walfalah, wana uhakika na muongozo na kufaulu. Faulima bidhalik anna alhuda walfalaha dairun haula rubi'i risala wujudan wa adama. Kwa inajulikana kwa hayo kwamba muongozo thabiti na kufaulu kunazungukia karibu na robo ya ujumbe, wujudan wa adama, kwa kupatikana na kukosekana. Faulima bidhalik anna alhuda wal falaha dairun haula rubi'i risala wujudan wa adama. Inajulikana kwa hayo kwamba muongozo thabiti na kufaulu dairun kunazunguka karibu na hii rubu'i risala wujudan wa adama, kwa kupatikana na kukosekana. وأخرج الدارمي في سننه والآجري في الشريعة بإسناد صحيح عن الزهري رحمه الله كان من مضى من علمائنا يقول الاعتصام بالسنة نجاة. ولكو وليوبيتا كتك معلماء ويتو ونسيما كشكمانا سنة جيو نجاة جيو كوكوكا نكيلا بلا. الاعتصام بالسنة najatun, kushikamana na sunna najatun, ndiyo kuokoka na kusalimika na kila shari. Wa akhraja Muhammad ibn Nasr an Abi Darda radhiyallahu anhu annahu qala lan tukhti'a at-tariqa mattaba'ta al-athar, hutakosea njia hii ya sawa muda wa kwamba unafuata hadithi sunna. Lan tukhti'a at-tariqa mattaba'ta al-athar, hutakosea njia hii ya haki muda wa kwamba unafuata sunna, huwezi ukapotea. Ndio al-i'tisamu bisunna najatun, kwa unapofuata sunna ndio umefuata Qur'ani, unapofuata sunna ndio umefuata kitabu cha Allah, na huwezi ukafuata kitabu cha Allah bila sunna, huwezi ukafuata kitabu cha Allah bila sunna. Na ndio maana hawa salaf wanasema hivyo, al-i'tisamu bisunna najatun lan tukhti'a at-tariqa mattaba'ta al-athar, hutaikosea njia hii ya Allah muda wa kwamba unafuata sunna. Wa qala Abdullah ibn Utbah ibn Mas'ud radiyallahu anhu innaka lan tukhti'a at-tariqa ma dumta 'ala al-athar, wa hutaikosea njia muda wa kwamba wewe uko juu ya sunna. Innaka lan tukhti'a at-tariqa ma dumta 'ala al-athar, wewe huwezi ukaikosea njia ya haki muda wa kwamba uko juu ya athar, juu ya sunna, huwezi ukaikosea njia hii. Wa an Umar ibn Abdul Aziz rahimahullah qala alayka biluzumi sunna fa innaha laka biidhnillahi isma. Alayka biluzumi sunna, ilazimishe kulazimiana na sunna. Fa innaha laka biidhnillahi isma, kwani hiyo sunna kwako kwa idhni ya Allah jiyo hifadha yako. Alaika biluzumi sunna, jilazimishe kulazimiana na sunna. Fa innaha laka biidhnillahi isma, kwani hiyo sunna kwako kwa idhni ya Allah ni hifadha yako. Wa ahlu sunna ahrasu nnasi ala litiba, watu wa sunna jiyo wenye pupa sana kuliko watu wengine kwa kumfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wa aktharuhum tamassukan bisunna, na ndio wengi wao kushikamana na sunna. Ahlu sunna ahrasu nnasi ala litibai wa aktharuhum tamassukan bisunna, watu wa sunna ndio wenye pupa sana kuliko watu wengine kufuata sunna. Wa aktharuhum tamassukan bisunna, na ndio wengi wao kushikamana na sunna. Idh hum ahluha, kwani wao ndio watu wa sunna. Wal aula biha, na ndio aula kufuata sunna. Duna nnas, kinyume cha watu wengine. Jambo hili wanalikiri wenyewe masufi, si ndio? Wanalikiri wenyewe masufi katika darasa zao. Yule washibu alitoa klipu pale, alitoa klipu zikarushwa kwamba nyinyi mnodai kwamba mwampenda Mtume, mnakwenda maulidini kila siku, lakini mbona hamna athari za sunna? Wale jamaa mbona wenzetu wana athari za sunna? Nyinyi hamna ndevu hapa, videvu vyeupe kama watoto wachanga, makanzu yenu mpaka chini. Asema yeye awaambia wenzake. Wamethibitisha hivyo. Wanajua, wao wanajua kabisa. Kwa hiyo ndio hii, wa ahlu sunna ahrasu nnasi ala litiba, watu wa sunna wanapupa zaidi kuliko watu wengine kumfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wa aktharuhum tamassukan bisunna, na ndio wengi katika watu kushikamana na sunna, hao watu wa sunna. إذ هم أهلها سبواهن دي واتوا سنة والأولى بها نواهن أولى كتكلز سنة دون الناس كنيوم يتواتوا إنجيل وهم على وعي تام بخطورة البدعة نها واتوا سنة وكو كتك أجوز كميل وهتار زبدعة وهم على وعي تام بخطورة البدعة نواتوا سنة wanaujuzi kamili wa hatari za bid'a, wanajua hatari za bid'a, wakabihi athariha fi din, wanajua athari zake mbaya katika dini. Watu wa sunna wanajua athari mbaya za bid'a katika dini. Wa annaha al-aqabatu thaniya ba'da al-kufri min al-aqabati allati yuridu ash-shaytanu an yadhfara bil-'abdi fiha. Wa annaha, na kwamba bid'a ndiyo kizuizi cha pili baada ya ukafiri. Wa annaha, na kwamba bid'a, al-aqabatu thaniya ba'da al-kufri, ndiyo kizuizi cha pili baada ya kufri cha kuacha sunna. Bid'a, bid'a inazuia sunna baada ya shaitani, baada ya ukafiri ni bid'a. Ndiyo kizuizi cha pili kinachozuia kutekelezwa sunna. Min al-aqabati allati yuridu shaitanu an yadhfara bil'abdi fiha, katika vile vizuizi ambavyo shaitani anataka kumpata mtu kwa vizuizi hivyo. Mefahamu? Baada ya ukafiri kinachozuia sunna baada ya ukafiri ni bid'a, ndio inozuia watu wasitekeleze sunna. Ndio wa anna hal aqabatu thaniya, ahlu sunna wanajua kwamba hiyo bid'a ndiyo kizuizi cha pili baada ya ukafiri. Min al-aqabati allati yuridu ash-shaytanu an yadhfara bil-'abdi fiha, katika vile vizuizi ambavyo shaitani anakusudia na kutaka kumpata mtu kwa vizuizi hivyo. Qala ibn al-Qayyim rahimahullah fi bayani dhalik, 'aqabatu al-bid'a imma bi'i'tiqadi khilafi al-haqqi الذي أرسل الله به رسوله وأنزل به كتابه وإما بالتعبد بما لم يأذن به الله. ابن القيم رحمه الله أنا سيما هيفيو أنا سيما عقبة البدعة كزويزي هيشي شبدعة إيماني وكويتاكيدي كنيومي شحقي أليو يتمليزا الله كم تمليزا متمواكي وأنزل به كتابه na akamteremshia kitabu chake. Wa imma bitta'abudi bima lam ya'dham bihi Allah, na imani kumwabudu Allah kwa ibada ambazo hajaziruhusu Allah. Kizuizi hiki cha bid'a imani kwa kuitakidi kinyume cha haki, kinyume cha haki ambayo arsalallahu bihi rasulahu, Allah amemtumilizia mtume wake. Wa anzala bihi kitabahu, akamteremshia kitabu chake. Kuitakidi kinyume cha haki hiyo, na ima ni kwa kuabudu kwa ibada ambazo lam ya'dham bihi Allah, hajaziruhusu Allah, hajaziletea hoja yoyote. Min al-awdha wal-rusumi al-muhdathati fi ad-din, katika vitu vilivyowekwa na kuandikwa vilivyozushwa katika dini. Allati la yaqbalu Allahu minha shay'a, vitu ambavyo Allah hakikubali kitu chochote katika vitu hivyo. قال والبدعتان في الغالب متلازمتان, بدعة hizo mbili mara nyingi zinalazimiana. والبدعتان في الغالب متلازمتان, na hizo بدعة mbili mara nyingi zinalazimiana. قل أن تنفك إحداهما عن الأخرى, ni uchache moja lao kupambanukana na jingine. قل أن تنفك إحداهما عن الأخرى, ni uchache moja lao kuepukana na jingine, zinakuwa pamoja. Bid'a gani? Ima kuitakidi kinyume cha haki au kumwabudu Allah kwa ibada ambazo mwenyewe hajazileta, hajaziidhinisha. Anasema bid'a hizi mbili mara nyingi zinalazimiana. Qalla an tamfakka ihdahuma 'anil ukhra, ni uchache moja yao kuachana na mwingine. Kama qala ba'dhum, kama walisema baadhi yao, تزوجت بدعة الأقوال ببدعة الأعمال فاشتغل الزوجان بالعرس. بدعة يمنينو ilioa bid'a ya vitendo, bid'atul aqwali, tazawajat bid'atul aqwali bi bid'atil a'mali, bid'a ya maneno ilioa, ilimuoa bid'a wa vitendo. Fashtaghala zawjani bil ursi, wakashughulika hawa mume na mke, bid'a ya maneno na bid'a ya vitendo, mume na mke hao wakashughulika na ile harusi. Falam yafja'ahum illa wa auladu zina yaithuna fil bilad alislam, halikuwajia ghafla isipokuwa watoto wa zina wanaenea na kusambaa katika nchi za Kiislamu. Tadhiju minhum alibad wal bilad ila Allah ta'ala, waja na miji ya Allah inamuelekea Allah kwa mambo hayo ya bid'a. Hamjafahamu? Tazawajat bid'atul aqwali bi bid'atil a'mal, sawa. Bid'a ya maneno imeoa bid'a ya vitendo, hao wawili wakashughulika na ursi, arusi zao, kumbe watu zile bid'a zao zinaendea, zinaenea sana katika nchi. Sawa sawa. Waqala shaykhuna, yani shaykh al-islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, tazawajatil haqiqatul kufriya, tazawajatil haqiqatul kafira bil bid'atil fajira fatawallada bainahuma khusranud dunya wal akhirah. Haya maneno ya kwanza na Ibn al-Qayyim, haya tazawajat bid'atul aqwali bi bid'atil a'mali fashtaghala az-zawjani bil 'ursi falam yafja'ahum illa wa auladuz zina ya'ithuna fi biladil islam. Auladuz zina ndio hizo bid'a zinavyosambaa katika nchi za Kiislamu. Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah yaqul tazawajatil haqiqatul kafira bil bid'atil fajira, uhakika na uhalisia wa ukafiri ulioa bid'a hii mbaya. Fatawallada bainahuma khusranud dunya wal akhira, ikazalikana baina yao hasara ya dunia na akhira. Bid'a hizo zimezalikana baina ya haqiqatul kafira na bid'a al fajira, hasara ya dunia na akhira. Mubtadia wanapata hasara ya dunia na akhira kwa sababu amali zao hazikubaliwi wanazifanya za kibida. Kwa hiyo fatawallada bainahuma, akazalikana baina ya huyo ndoa hiyo yao ya alhaqiqatul kafira na albida alfajira, akazalikana nini? Uhasara, hasara ya duniani na akhira. Hii yote hii ni dhammul bid'a, ni kukashifu bid'a, mambo ya bid'a ni mambo ya hatari. Ahlusunna wametoa maneno mingi kashfa ya kukashifu mambo ya bid'a, lakini baadhi ya watu bado hawajazinduka, baadhi ya watu bado Allah hawajawapa hidayah. Tunasema kwamba Allah awaongoze hawa watu wa bid'a, Allah awaongoze watu wa bid'a kwa mambo wanaoyafanya ambao yako kinyume moja kwa moja na dini, yako kinyume na dini, yako mbali na dini. Wao wanaona wanajikurubisha kwa Allah, kumbe wanajiweka mbali na Allah kwa mambo haya ya kibida. Kwa ni kumwomba Allah mara kwa mara awaongoze watu wa bid'a, waache batili yao, warudi katika haki hii aliyoileta Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Lakini hawana hata hoja moja ya kuzusha mambo haya ya bid'a katika dini ambayo tayari imekamilika katika ibada zake, tayari imekamilika katika akida yake, tayari imekamilika katika manhaji yake na muamala wake. Dini iko kamili, haijapungua hata kidogo, lakini hao wanaongezea ili kukamilisha dini iliyokamilika. Dini ishakamilika, nyinyi mwaongezea mambo ambayo Mtume sallam hakuyafundisha, Allah mwenyewe subhanahu wa ta'ala hakumteremshia mtume wake wahi wa mambo hayo, nyinyi mnamuongezea Allah. Kwa ni jambo la hatari, Waislamu wanatakiwa wazunduke, wawache mambo ya batili ya bid'a, warudi katika haki na sunna za Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Na ndio haya aliyosema Sheikh Raslan katika darsi ya jana, kwamba hao wanafuata akili kuliko nuku, kuliko nusus, wanategemea akili zao. Hebu tufanyeni hili, si linafaa pia ni lizuri katika dini, kuna ubaya gani kwani? Maki hoja yao kubwa kwani, kuna ubaya gani kusoma maulid, kuna ubaya gani kuanzisha bid'a? Ndio hoja yao kubwa kuangalia akili zao bila kuangalia nususi zinazokataza mambo haya, wanatanguliza akili zao kuliko hizi nusus. Na hii ni hatari kwa Muislamu, kama tulivyosema jana, kutia rai yake na maoni yake na akili yake katika masala haya ya dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na ndio maana alimamu Ahmad rahimahullah ana dua yake nzuri kwa hawa watu wa batil, anasema: Allahumma man kana fi ghairi alhaqi wa huwa yadhunnu annahu fi alhaqi faruddahu ila alhaqi liyakuna min ahli alhaqi. Kwa tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala awarudishe hawa watu wa bid'a, awarudishe kwenye haki, sunna na tauhid, awarudishe kwenye haki, wafuati haki aliyoileta Mtume sallallahu alaihi wasallam, wawache batil walioivumbua wao katika dini. Wallahu alamu, sallallahu alaihi wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.